أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, bugün sizlerle Kur'an ülkesinin yepyeni bir sitesinde inşallah muhteşem bir geziye çıkacağız. Bu sitenin adı İsra, yani Kur'an'ın 17. suresi olan İsra suresi. Her sure çağın bin bir türlü hastalığına verilmiş ilahi bir şifa reçetesi. İnsanlığın birçok sorusuna verilmiş ilahi bir cevap. İnsanoğlunun Allah'a yücelttiği dualara indirilmiş ilahi bir icabettir. Onun için yeni bir sure, yepyeni bir umuttur, yepyeni bin umuttur. İşte biz de bu duygularla Kur'an ülkesinin muhteşem bir sitesine daha ayak basıyor ve birlikte o siteyi sokak sokak, ev ev, oda oda, hatta taş taş yoklamaya, görmeye, anlamaya, tatmaya, hissetmeye çalışacağız. İsra suresi gece yürüyüşü anlamına gelen adını ilk ayetinden alır. Aslında İsra, Sera, Serv kökü yükselmek, yücelmek, izzet, onur, şeref manasına gelir. Bu kökten türetilmiş tüm kelimelere, Lisanul Arap gibi, Tacul Aruz gibi, Müfredat gibi, Arap ve Kur'an dilinin muhteşem lügatlarına baktığımızda göreceğimiz şey, bu kökten türetilmiş tüm kelimelerin ortak anlamı yükselmek, yücelmek. Yani aslında İsra, gece yücelişi, gece yükselişidir. Yani yatay bir yürüyüş olmaktan daha çok dikey bir yürüyüştür. Belki son tahlilde yolculuğun yolcuya kazandırdığı şeref ve onura tekabül eder. Çünkü serv kökü şeref ve onur demektir. Hem gelecekteki hicrete hem de bir iç hicret olan İsra ya da Miraç'a bir atıftır. Ya da her ikisine birden. İsrail oğullarından söz ettiği için sure Beni İsrail suresi olarak da adlandırılmış. Surenin iniş zamanı Mekke'de indiği kesin. Fakat bir takım ayetleri Medine'de indi diyenler bu görüşlerine herhangi bir mukni delil getiremiyorlar. Onun için biz surenin tamamıyla Mekke'de indiğini söyleyebiliriz. Medeni olduğu söylenen ayetlere 6. surenin başında uyguladığımız kıstasları uyguladığımızda o ayetlerin Medine'de inmediğini görüyoruz. Konusuna baktığımızda da Mekke'nin son yıllarına tekabül eder ki tüm Suyuti gibi, İbn Abbas gibi, İmam Cafer gibi, Hazreti Osman gibi İlk defa Kur'an kronolojisini, Kur'an tarih cetvelini çıkaran kişilerin cetvellerine göre Kasas ve Yunus sureleri arasında inmiştir. Surenin konusu nedir diye bir soru soracak olursak, kısaca İsra ile ilgili ilk ayeti zaten malum. Ama hemen ayetin devamındaki ayetler İsrail oğullarından söz eder. Adeta ilk ayet mütakip ayetlerden bağımsızmış gibi durur. Fakat tabii ki derinliğine incelendiğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gece yücelişi anlamına gelen İsrail'e aslında Mescid-i Aksa yani Kudüs'ün kendilerine emanet edildiği İsrail oğullarının Yahudileşme süreci ele alınır. Ve bu ümmetin kendisine verilen vahyi, vahiy emanetine ihanet etmemesi tembih edilerek, eğer ihanet ederseniz siz de kendilerine verilen vahye ihanet eden İsrail oğullarının Yahudileştiği gibi Yahudileşirsiniz denilmiş olur. Yahudilerin uğradıkları askeri ve sosyal felaketler ele alınır müteakip ayetlerde. Aslında bunlarla yükseliş ve çöküşün yasaları ele alınmış olur. Yani bunlar anahtardır. Tarihin yasalarıdır. Allah her bir şeye kader, yani ölçü, yani yasa, kanun koyduğu gibi tarihe de yasa koymuş. Toplumlara da yasa koymuştur. Toplumsal çözülme başladığında, ahlaki çözülme başladığında, eğer önlenmezse, önüne geçilmez, tedavi edilmezse, bu çözülmenin toplumu nereye kadar götüreceği, hangi akıbete götüreceği vahiy tarafından haber verilmiştir. İşte haber verilen bu şey tarihin yasasıdır. Ve bu surede İsrail oğulları örneğinde tarihin yasası ele alınmaktadır. Daha sonra İsrail oğullarının tarihteki yükseliş ve çöküş dönemlerinin ardından ahlaki ilkeler hatırlatılır. İnsanın Allah'la, insanın yakınlarıyla, insanın toplumla ilişkisinde uyması gerekli olan kurallar birer birer yer alır. 23 ve 37. ayetler arasında aslında bu konudaki çok dakik bir terbiye verilerek insanoğluna ahiret inancı ele alınmış olur. Aslında çözülmenin, bozulmanın, toplumsal ve bireysel kokuşmanın temelinde yatan en büyük problemin ahiret inancı problemi oldu. Yani sorumluluğunun, yükümlülüğünün farkına varmayan, kendi eylemlerinin sonucunu ve sorumluluğunu üstlenmeyen bir insan tipinin ancak ve ancak ahirete iman konusunda problemi olan bir zihin sahibi oldu. Yani ahirete iman konusunda problemi olan insanın yeryüzünde kokuşmaya, bozulmaya, çözülmeye sebep olduğu dile getirilir. Adem ve şeytanın savaşından söz eder sure ileriki ayetlerde. Orada da yine insanla insanın ebedi düşmanı arasındaki bu kıssadan yola çıkarak insanoğluna, ey insan, ya içinin pozitif taraflarını dinleyecek ve vahye uyacaksın ya da içinin negatif taraflarını dinleyecek, şeytana uyacaksın demeye getirilir. Ve son söz olarak varlığın anlamının Allah olduğuna dikkat çekilerek sure Allah ile biter. Allah'ın senası, hamdi ve tabiri caizse Rabbimizin vahyiyle kendini tanıtması ile son bulur. Yani bir yerde varlığın anlamı olan Allah ile açılır ve kapanış da yine varlığın anlamı olan Allah ile yapılır. Bu kısa girişten sonra sureye girebiliriz tefsirine. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsallezi barakna havlehu. باركنا حوله لنريه من آياتنا. Her tür kişileştirmeden, şahıslaştırmadan, indirgemeden uzak, mutlak aşkın ve yüce olan o Allah ki kulunu gece vakti Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye yürüttü. Burada Sübhan kelimesine verdiğim uzun karşılığı duydunuz. Her tür kişileştirmeden, şahıslaştırmadan uzak, mutlak aşkın ve yüce olan. Aslında bir sureye neden böyle girilir? Nedir vermek istediği? Bu bir anahtar kelimedir. Ve İsra olayını, bir başka yorumda Miracı ele alan, yani sırlarla dolu, ruhani bir yürüyüşü, yolculuğu ele alan bir ayet bu olayı aktarmaya neden Sübhan gibi bir tenzih sözcüğüyle girer? Ki bu tenzih sözcüğüdür. Allah'ı tüm noksanlardan tenzih etmek. Resulullah'ın zaten Sübhanallah'ın manası sorulduğunda verdiği cevap bu. Tenzihullahu an kulli su'in. Allah'ın her tür kötülükten uzak bilinmesidir cevabını veriyorlar Efendimiz. Sübhanallah sözcüğünün ifadesinin karşılığı olarak. Bu bir anahtar kelimedir dedik, Sübhan. Neden böyle bir anahtarla giriyor? Miraç gibi, İsra gibi ruhani bir müşahede için konulan bir sınırdır aslında. Burada bir tasavvur inşa ediliyor. Muhatabın tasavvuru inşa ediliyor. Bir sınır konuluyor. Miracı ve İsra'yı, yani insanın Allah'a yürüyüşü gibi sırlarla dolu, muhteşem ve ruhani bir olayı anlamaya çalışırken ey insanoğlu gözetmen gereken birinci sınır Allah'ı kişileştirmemek. Allah'ı indirgememek. Allah'ı varlıklar, yaratıklar dünyasına indirgememek zihninde. Tasavvurunda Allah'ı yaratılmışlarla özdeşleştirmemek. İşte böyle bir uyarı. İlk anahtar. Miracı, İsra'yı, yani insanın Allah'la buluşması gibi çok gaybi, sırrı, sembolik ve ruhani bir olayı anlamaya çalışırken dikkat etmen gereken ilk şey Allah'ın aşkın, müteal varlığını içkinleştirmemek. Yani yaratıklar seviyesine indirmemektir. Buna çok dikkat etmelisin. Onun için Sübhanellezî diye başlar. Yani aşkın olan, her türlü kişiselleştirmeden uzak olan, varlıklara, yaratıklara benzemekten uzak olan o Allah. Bu birinci anahtar. Burada bir Allah tasavvuru inşa ediliyor. Onun için bu sınıra riayet edeceksin ey muhatap, ey vahyin muhatabı. Eğer Miraç gibi, İsra gibi bir olayı doğru anlamak istiyorsan, her ne ki aklına geliyor o Allah değildir diyen Arif'in bu sınırını iyi hatırlamak lazım. Leyse kemislihi şey ayetinin bu bir yorumudur aslında. O hiçbir şey gibi değildir. Yani hiçbir şey de onun gibi değildir. Elbette. İkinci anahtarımız da var. Manasını verdiğim yerde. O da nedir? Bi abdihi. Kulunu. Bu da ikinci sınırdır. Birinci sözcükte, Sübhan sözcüğünde Allah tasavvuru inşa edildi vahiy tarafından. Abdihi ile de muhatabın insan tasavvuru inşa ediliyor. Yani içkin, aciz, sınırlı, beşer. Onun için kul olduğu hatırlatılıyor. Bu hadisenin kahramanı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir insan olduğu, bir kul olduğu öncelikle. Abduhu ve Rasuluhu. Onun kulu ve elçisi olduğu hatırlatılıyor. İkinci anahtar olması da bu yüzden. Yani İsra ve Miraç gibi insan Allah buluşmasına tekabül eden sırrı, gaybi ve deruni bir müşahedeyi anlamak için ey insan Allah'ın aşkın varlığını bir kere bir çıta olarak göreceksin. İkincisi de insanın içkin varlığını, beşeri varlığını yani ilahi bir varlık olmadığını, sınırlı bir varlık olduğunu, bunu da ikinci çıta olarak göreceksin. Onun için bu olayı anlarken insanı ilahlaştırmaya, insanı melekleştirmeye kalkmayacaksın. İnsanın insan tabiatını unutmayacaksın. Yani onun kulu, bir abdihi olduğunu aklından çıkarmayacaksın. Hatta min ayetine. Burada bu yorumumuzu destekleyen de bir şey var. Ayetlerimizden bir kısmını gösterdik diyor. Min ayetine. Yani hepsini değil. Sembollerimizin, gaybi sembollerimizin tamamını göstermedik. Sadece bir kısmını gösterdik. Onun için bu da abdihi'yi destekleyen bir başka ibare. İnnehu huves semi'ul basir. Zira o, evet, sadece odur her şeyi işitip, her şeyi gören. Ayetin bu sonuncu cümlesi de üçüncü çıtadır. Üçüncü sınırdır. Nasıl üçüncü sınır? Her şeyi yalnızca Allah görür. Peygamber gösterileni görür. Min ayetine. Ayetlerimizden linuriyehu min ayetine. Ayetlerimizden bir kısmını gösterelim ona diye. Her şeyi mi? Hayır. Onu sadece Allah görür. Mescid-i Aksa, burada geçen Mescid-i Aksa en uzak mabet anlamına gelir. Ki başından beri İslam tefsir geleneği tarafından Kudüs'teki Süleyman Mabedi, bugün Hazreti Ömer Camii'nin ve Kubbetü Sahra'nın, yani Hacer-i Muallak da denilen o kutsal kayanın da içinde bulunduğu çok geniş bir alan. İşte o alanın çevresiyle birlikte mübarek kılındığı Kur'an'da beyan ediliyor. İslam tefsir geleneği en uzak mescide orayla tefsir etmiş. Fakat ender de olsa Hamidullah gibi bir takım müttaki alimler bu El-Mescidül Aksa'nın Kabe'nin simetriğindeki, göklerin ötesindeki, meleklerin tavaf ettikleri ve aslında Kabe'nin onun yeryüzündeki iz düşümü olduğu uzak mescit, hak katındaki, ötelerdeki mescit olduğu yorumunu yapanlar da var. Kudüs, İliya adıyla bilinirdi Resulullah döneminde ki hadislere de İliya olarak geçmiştir. Bu ismi Romalılar koymuşlardı. Elia, elinin şehri anlamına. Hadisatında Kudüs'ün adından yola çıkarak bu ayete herhangi bir mana vermek de zor. Fakat şunu söyleyeyim ki, İslam geleneğinde daha ilk nesilden itibaren El-Mescidül Aksa'nın kapsamına Kudüs'ün alınmış olması ve Miraç hadislerinde Resulullah'ın Kudüs'ten söz etmesi her halükarda bu yüce ve mukaddes yolculuğun kapsamı dahilinde Mescid-i Aksa'nın Kudüs'ünde bulunduğunu hükmetmemizi gerektirir. Fakat El-Mescidül Aksa eğer Hamidullah üstadımız gibi alimlerin yorumu doğruysa, Kabe'nin aslı olan gökteki mescitse, en uzak mescitse, o zaman bu ayet sadece İsra'dan değil, aynı zamanda Miraç'tan da söz eden bir ayet olur ki İsra'yı da kapsamış olur. İçine almış olur bu yolculuk. Üç tane sınırla geldi. Sübhan, bi'abdihi ve innehu huvessemi'ul basir. Hatta min ayatina'yı da alırsak dört sınırla geldi. Allah'ın aşkın varlığı, yani onu içkinleştirmeden anlayın bu olayı ey insanoğlu, ey muhatap. İkincisi, peygamberin insani, beşeri varlığı. Peygamberi beşer üstü bir vasıf vermeden anlayın. Üçüncüsü, ayetlerimizden bir kısmını gösterdik. Her şeyi gördüğü gibi anlamayın. Dördüncüsü ise her şeyi gören ve her şeyi bilenin, işitenin Allah olduğunu unutmayın. İşte böyle sınırlarla zihnimize, tasavvurumuza böylesine gaybi bir olayı, sırrı bir olayı, bir müşahadeyi nasıl anlamamız gerektiği ima edilmiş oldu. İsra üzerine, İsra ve Miraç üzerine çok şey söylenebilir. Mekke'den Kudüs'e yatay bir ruhani seyahat ya da El-Mescidül Aksa'yı Kabe'nin anası olan göklerdeki alemi melekut, melekler alemindeki meleklerin etrafını tavaf ettiği mescid olarak görürsek, İsra ve Miraç, Miraç ile birlikte insanın ruhani yücelişi, daha doğrusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhani yücelişi olarak niteleyebiliriz. Yani ulvi bir yolculuk. Bu yolculuk hicretten bir yıl önce gerçekleşmişti. Sırlarla dolu iki aşamalı bu ruhani tecrübe konusunda Kur'an'da çok sınırlı imalar dışında ayrıntı verilmiyor. En ayrıntılı ayet işte bu. Necm suresinin ilk 19 ayetinin bu konuyla doğrudan alakası bulunmamakta. Çünkü Necm suresinin ilk 19 ayeti bir çıkış değil, meleğin inişinden söz etmekte, yaklaşmasından söz etmekte, ağmasından söz etmekte. Thumma dana fetedella fekana qaba qawsayn ev adna, iki yay arası kadar o kadar yakınlaştı ki feuha ila abdihi ma evha, Allah'ın kulu için vahyettiğini o da ona vahyetti. Yani Cebrail Allah'tan aldığını kuluna iletti. Ma kezebel fuadu ma ra'a. Göz, gönül gördü, göz değil. Gönül gördüğünü yalanlamadı. Ma kezebel fuadu. Gönül yalanlamadı. Ma ra'a, gördüğünü. Evet, orada Necm suresinde bahsedilen çıkış değil, iniş. Yani meleğin, vahiy meleğinin asli suretinde inişi. Onun için doğrudan değil, dolaylı bir alakası var. Bu konuda en ayrıntılı Kur'an'da yer alan ayet budur. Ve bu da sadece birkaç ima içerir. Onun için Kur'an bu konuda ayrıntı vermez. Vermez, aslında neden vermez? Neden vermez sorusu bu surenin 60. ayetinde cevabını bulur. Yani bu meseleyi Kur'an aslında biz bir fitne kıldık, imtihan vesilesi kıldık der. Onun gördüğünü, yani İsra ya da Miraç hadisesini bir takım tartışmacı kimseler için, İşin sırrını bilmedikleri halde, işin künhüne vakıf olmadıkları halde, kendilerine bildirilenle yetinmeyen bir takım meraklı kimselerin bununla sınandığını, imtihan edildiğini Kur'an açıkça bu surede söylüyor. O nedenle sınavı kaybetmemek için verilenle yetinmek ve gerisine Allah bilir demek ve haddini bilmek en doğrusudur. Hazreti Peygamber bu konuda doğrudan bir açıklama bırakmadığı için sahabe ve daha sonraki nesilden gelen alimler gerek İsra ve Mirac'ın niteliğiyle ilgili, gerek niceliğiyle ilgili farklı yorumlar yapmışlardır. Yani zamanı, mekanı, hatta kaç kez vuku bulduğu Mirac'ın, bazı haberlerde, hadislerde Mirac'ın 2 ya da 3 kez vuku bulduğu, bunlardan birisinin nübüvvetin hemen öncesinde olduğu gibi bir sonuç da çıkarılabiliyor. Zaten 60. ayette imtihan kılındığının söylenmesi de bu. Yani spekülasyon yapılacak üzerinde. İnsanlar kendi zihinlerindekini giydirmeye çalışacaklar. Eğer ayrıntı verilseydi, niye sınav kılınsındı ki? O zaman sınav özelliği kalmazdı. Ayrıntı verilmediği için sınav kılınmış olmaktadır. O nedenle hiçbir hadis bize bu ruhani müşahedenin gerçeğini, gerçekte ne olup bittiğini bildirmez. Sadece yorumu bildirir. Çünkü o hadisler hep dolaylı anlatımlardır. Sadece dolaylı mı? Hayır. Aynı zamanda o hadislerde bahsedilen Miraç olayı yine İsra ile birlikte sembolik bir anlatıma sahip. Hicretten 1 yıl önce bu hadislere göre bir gece ruhani bir tecrübe yaşatılmıştır Resulullah'a. Resulullah önce alınıp Kudüs'e, sonra içinde bulunduğumuz alemlerden başka alemlere yolculuk yapılmıştır, yaptırılmıştır. Bu yolculuk sırasında başta İsa, Musa, Adem, İbrahim gibi aleyhissalatu vesselam ecmain, hepsine salatu selam olsun, peygamberlerle görüşmüş, cennet ve cehennem, salihler ve şakiler, iyiler ve kötülerin durumu gösterilmiş, gönlü, peygamber aleyhisselamın gönlü, iman ettiklerine özel bir rü'yetle mutmain kılınmıştır. Yani Resulullah'a çok özel bir ödül verilmiştir. İsra ve Miraç olayı aslında Hazreti Peygamber'e verilen ruhani bir ödüldür. Bu özel müşahedenin bedenle birlikte mi yoksa ruhen mi yapıldığı konusu sahabeden beri tartışılmıştır. Daha sahabeden itibaren. Bu tartışmanın, bu uzun tartışmanın tamamını 3 Muhammed isimli kitabıma sahabeden gelen rivayetlerle birlikte almıştım. Hazreti Aişe başta olmak üzere bir takım sahabi, bir kısım sahabe ve tabiinden büyük imam Hasan Basri ve o çizgide olanlar Miraç'ın ruhen, bir ruhi, haberlerde de geçtiği gibi ruhuyla, ruhani olarak yapıldığını söylerken, bir kısım sahabede Miraç'ın bedenen de gerçekleştiğini söylemişlerdir. Aslında bedenen gerçekleştiğini söyleyenlerin mukmi bir delilleri de olmamıştır. Sadece bu ayetteki bir abdihi sözcüğünün içinde abd, cesediyle ve ruhuyla insanın kendisi yorumu yapılmışsa da bu surenin 60. ayetinde açıkça Miraç'ın, İsra'nın bir rü'yet olduğu, rü'ya sözcüğüyle dile getirilmiştir. Onun için bu konuda Hazreti Aişe ve onun gibi düşünenler aslında vahiy ile de desteklenen kişilerdir. Onun için bu tartışma bizce de sonucu belli bir tartışmadır. 60. ayette geçen rü'ya aslında bizim bildiğimiz uykuda görülen manasıyla değil, bir rü'yet, yani bir gösterme, bir müşahede manasına alınmalıdır. Ruhani bir müşahede ile uyku, yani rüya aynı şey değildir. İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin muhteşem tahlilinde olduğu gibi, gerçekten Miraç sadece sıradan bir rüya değil, ruhani bir müşahede. Belki geçici bir biçimde ruhun bedenden alınıp Allah katında konuk edilmesi ve bir takım şeylerin gösterilmesi, bir takım gaybi yerlerin, mekanların, olayların ruha sunulması, ruhun onlara muttali kılınmasıdır. Miracı ve İsra'yı böyle anlamak sanırım en doğru anlamanın yoludur. Kaldı ki bize kadar gelen Miraç ve İsra hadisleri sembolik bir dille anlatılır. Mesela önceki peygamberlerle buluşma. Aslında bu önceki peygamberlerin ruhaniyetleriyle bir buluşmadır. Besbelli öyledir. Yine Hazreti Enes'ten gelen İsra ve Miraç hadisinde, ki Buhari'nin naklettiği, İsra esnasında yaşlı bir kadınla karşılaşır Resulullah. Hazreti Cibril'e sorar, ya Cebrail bu kimdir? Cebrail cevap verir, ya Resulallah bu dünyadır. Gerçekten basbayağı sembolik bir anlatım. Yani dünya kadın suretinde görülüyor. Dolayısıyla sembollerle bir şeyler anlatılmaya çalışılır. O kadar değil. Yine Ebu Hureyre rivayetinde, yine Buhari ve Müslim'in aktardığı bir İsra ve Miraç rivayetidir. Tohum eken ve biçen insanlarla karşılaşır Resulullah. Bunların kimler olduğunu sorar. Bunlar tohumu ekmekte, eker ekmez biçmektedir. Hemen biçmektedir. Ve gerçekten nurani varlıklardır. Ve sorar, bunlar kimler ya Cibril der. Cebrail'in cevabı, bunlar Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler. Yani mallarını ektiler, hemen biçtiler, hem de bire sonsuz vererek. Canlarını ektiler, hemen biçtiler, hem de bire sonsuz veren bir tarlayı biçer gibi. İşte bunlar hep de sembolik anlatımlarla doludur. Tabii bu rivayetler bazen hakikatlerle de çeliştiğini görürüz bazı noktalarda. Mesela Miraç rivayetlerinden birinde 5 vakit namazın Miraç'ta indiği rivayet edilir. Ama Taha suresi, ki bu sureden yıllar önce inmiş bir suredir, Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuna vesile olan sure olduğu bilindiğinden nübüvvetin 5. yılında indirilmiş olması muhtemeldir. Taha 130. ayet aslında 5 vakit namaza dikkat çekmekte ve dile getirmektedir. Yine Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri, yatsı namazlarından sonra çok dinlediğimiz Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn ile başlayan ve surenin sonuna kadar süren ayetlerin bu gece indiği rivayeti yer alır bazı Miraç rivayetlerinde. Ama biz biliyoruz ki Bakara tamamıyla Medine'de nazil olmuştur. Ve bunda hiçbir ihtilafta bulunmamaktadır. Yine bazı Miraç rivayetlerinde Resulullah'ın Ümmühani'nin evinde, teyzesinin çocuğu olan Ümmühani'nin evinde gecelediği bir gece İsra ve Miraç gerçekleşmiş ve o rivayette Ümmü Hani, biz Resulullah'la beraber sabah namazını kıldık diye anlatmaktadır. Oysa ki bu hanım Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuştur. Dolayısıyla bu gibi bazı rivayetlerin bir takım çelişkili yerleri de ortaya koyuyor ki bu konuda demin de söylediğimiz gibi hayli spekülasyon yapılmış, fikir yürütülmüş, görüşler ve karşıt görüşler serdedilmiş ama ortada olan hakikat, Kur'an'ın söz ettiği, deruni ve ruhani bir tecrübe, Efendimiz Aleyhisselam'a Allah tarafından yaşatılmış ve bu ruhani tecrübe Mekke'de müşrik saflarını çalkalamış ve birbirine katmış. Bu tecrübe yaşandıktan sonra bu tecrübeden bir takım enstantaneler aktaran Resulullah'ı müşrikler yalanlamaya kalkmışlar. Fakat sonunda yalanlayamamışlar. Bu anlatılanlar uzaklarda bir yerde ticaret için gittiği bir yerde olayı duyan Hazreti Ebu Bekir'e iletildiğinde Ebu Bekir'in tepkisi doğrudan o söylüyorsa doğrudur olmuş. Ve Sıddık lakabı, Sıddık adı da bunun üzerine verilmiştir ki Miraç'ın bize verdiği en soylu ders, İsra'nın ve Miraç'ın bize verdiği en soylu ders şudur. Allah Resulünü en sıkışık olduğu, Mekke'nin zor zamanların en zor yılı olan hicretin bir yıl öncesindeki o en sıkışık olduğu, en daraldığı, en bunaldığı bir zamanda Allah Resulünü böyle bir ödülle desteklemiş ve onun davasına olan yardımını gaybi bir biçimde indirmiştir. Miraç'ın bize verdiği birinci hakikat budur. Ve âteynâ Mûsel kitâbe ve ce'alnâhu huden li benî İsrail. Yine biz Musa'ya da kitabı vermiş ve onu İsrail oğulları için bir doğru yol haritası kılarak onları şöyle uyarmıştık. Ellâ tettehizû min dûnî vekîle. Benim dışımda herhangi bir koruyucu otorite edinmeye kalkmayın. Vekil, koruyucu otorite. Kefil ve şahitten ayrı. Kefil ve şahit müdahil değildir. Sadece geriden şahit olur. Müdahil değildir olaya. Ama vekil öyle değildir. Vekil vekalet ettiği şeye müdahale eder. Onun için koruyucu otorite diye çevirdim. Yani benden başka hiçbir kimseyi koruyucu otorite edinmeyin diye emrettik. Kime? Yahudileşen İsrailoğlu. Edinmişler miydi? Maalesef. Edindikleri için buzağıyı tanrı edinip tapmaya başladılar. Yani kendilerine zulmeden Firavun ve kavminin putunu put edindiler. Bu kadar alçaldılar. Onun için aşağılık maymunlar olun denildi. Yani sıradan bir maymundan daha aşağı bir karakter sergilediler, diyor Kur'an. Burada hemen Musa peygambere verilen vahye getirilmiş söz. Burada açıkça şu gerçek vurgulanıyor ki, İlahi vahiylerin kökeni birdir. Ve Kur'an vahyinin onları içerdiği bir hakikattir. Yani Kur'an daha önce gönderilmiş ilahi vahiylerin içeriğini bünyesinde taşır. İşte burada sözün Hazreti Musa'ya verilen vahye getirilmesinin sebebi de budur. Vahiyler birbirinin devamıdır. Peygamberler birbirlerini yalanlamazlar filozoflar gibi. Birbirlerini tasdik ederler. Vahiyler de birbirlerini yalanlamaz, tasdik ederler. Ey bu vahyin muhatapları! İyi bilin ki daha önceki vahiylerin oturduğu ana esaslar bu vahide de vardır. Ve bu vahiy onların temellerini içermiştir manasına gelir. Bu aynı zamanda ey önceki vahiylere iman eden kimseler, bu vahyi aldığınızda eğer vahye imanınızda sadıksanız bu vahye de iman edin mesajı vardır. Zürriyete men hamelnâ me'anû. Siz ey Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımızın soyundan gelenler. İnnehu kâne abden şekûrâ. Hiç şüphesiz o hep şükreden bir kuldu. Neden Hazreti Nuh'a getirildi söz? İnsanlığın ikinci babasıydı o. İnsanlığın ikinci babası. Yani şu gerçek vurgulanıyor. Ey insanoğlu sapma arızidir. Asli olan, esas olan, ilk olan tevhid akidesidir. Onun için senin atan muvahhiddi. Hem birinci atan Adem, hem ikinci atan Nuh muvahhiddi. Dolayısıyla atalarımızdan böyle gördük, biz babalarımızdan böyle gördük diye mazeret ileri süremez. Nuh'u mazeret ileri süreceksen, eğer atalarını şirkine ve sapmana delil göstereceksen, ben de sana büyük atan Nuh'u delil gösteririm. Bak senin mazeretin yok derim. Sapma sonradandır çünkü. İşte ona bir atıftır. Ve kadayna ila beni İsraile fil kitab. Ve İsrail oğullarına vahiy ile şunu bildirdik. Bu vahiy ile bildirdik denilenleri elimizdeki tahrif edilmiş Tevrat'ı açtığımızda açıkça görüyoruz. Levililer, Tesniye, Yeremya, İşaya ve yine İncil'de, Ahd-i Cedid'de, Luka ve Matta'da birçok bölüm, birçok pasaj yer alıyor bu bildirilenlerle alakalı olarak. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَب۪يرًا. Mutlaka yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkartacak ve küstahça böbürlenip büyüklük taslayacaksınız. Yani bildirilen bu, vahiyle İsrailoğullarına bildirilen bu. Yani ayağınızı denk alın. Allah sizi uyarıyor. Yeryüzünde böbürlenip, büyüklük taslayıp, küstahça Allah'a baş kaldıracaksınız. Ve tabii bunun sonucuna da katlanmanız gerekecek. İsrailoğulları tarihinde en büyük iki soykırım teşebbüsü, birincisi milattan önce 587 yılında Babil kralı Buhtun-Nasr tarafından yapıldı. İkincisi ise milattan sonra 70 yılında Roma İmparatoru Titus tarafından gerçekleştirildi bu katliamları. Bunların dışında da İsrailoğulları birçok bela ile, birçok askeri yenilgiyle, birçok soykırım teşebbüsüyle karşılaştılar. Bunlardan daha önce Firavun'un soykırım teşebbüsünü Kur'an sık sık ele alıyor zaten. Onun için değişik surelerde, Araf suresinde ve diğer surelerde işlemiştik. Ama Kur'an'ın ima ettiği fakat açıkça ele almadığı yine Asur kralının da bir soykırım teşebbüsü var. Fakat bunlar hep akim kalmış, başarılı olmamış şeylerdi. Asur kralının teşebbüsü Babillerden 100 yıl evvel. Ama İsrailoğulları tarihinde bu iki büyük soykırım gerçekten de Kudüs'ün yerle bir edildiği, tamamen Yahudilerin bölgeden çıkartıldığı, Tevrat'ın da kaybolduğu dönemlerdir. Yani sadece bir fiziki kırım değil, bir inanç kırımı. Ve bu iki acı olay esnasında ve müteakip yüzyıllarda İsrailoğulları köleleştirilmişler. Bu kölelik sadece fiziki kölelik olarak kalmamış, zihni ve karakter köleliğine de dönüşmüştü. İşte Kur'an'ın bu ayeti bu tarihi iki olaya atıf yapıyor. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ İşte bu iki uyarıdan birincisinin vakti geldiğinde onların üzerine kullarımızdan saldırı gücü çok yüksek olanları أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ saldırı gücü, savaş gücü çok yüksek olanları musallat ettik. Fecasu hilalet diyar. Öyle ki bunlar her yeri arayıp taradılar. Girmedik yer, tecessüs etmedik duvar arkası bırakmadılar. Ve kâne va'den mef'ûle. Zira bu sadece böyle yapanlar için konulmuş bir yasanın uygulanmasıydı. Böyle yapanlar için va'den mef'ula. Böyle yapanlar için konulmuş bir yasanın uygulanması. Evet. Bir yasa var. Yani bu yasa şu ya da bu kavme bakmıyor. İşte siz bu yasanın dışındasınız. Siz assanız da size bir şey olmaz. Veya siz vahye sırt çevirirseniz, siz bir zamanlar atalarınız dine hizmet ettiği için siz bu yasanın haricinde kalabilirsiniz. Bu yasadan dolayı size bir bela gelmez demiyor. Denilmemesi lazım geldiğini söylüyor. Ya da İsrailoğulları böyle diyorlardı. Kendilerinin kutsal kavim olduğunu ileri sürüyorlardı. Her zaman da bu iddiadadırlar. Dünyanın diğer insanları onlar için ikinci sınıftır. Goyimdir. Hem başkası öteki hem de kafir manasına gelir İbranice'de. Goyim, goyimin vazifesi bir tek vazifesi vardır. Allah'ın seçilmiş kavmine hizmetçilik. Onun için onlar biz Allah'ın dostları ve oğullarıyız diyorlardı. Bakınız. İbrahim peygamberden dolayı diyorlardı. Ama diyor ki Allah'ın koyduğu tarihin yasalarının dışında değilsiniz siz. Belki bugün bize de bir ima yok mudur bu ayetlerde? Üç kıtada at koşturduk. İslam'a hizmet etmiş ataların çocuklarıyız diyen bizlere, eğer ihanet ederseniz atalarınızın yaptığına bakılarak ihanetinizin üstü örtülmez denilmek istenmiyor mu? Aslında bu tavrınız bir Yahudileşen İsrailoğulları tavrı denilmek istenilmiyor mu? Açık. Evet. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ Daha sonra tekrar onlara galip gelmenizi temin ettik. Kime? İsrailoğullarını alt eden, soykırıma uğratan kavimlere. Gerçekten de Asur istilasından sonra geri dönmüşler ve Kudüs'ü yeniden imar etmişlerdi. Yine Babil istilasından sonra İran kralının yardımıyla yine Kudüs'e dönmüşler ve imar etmişler. Yüzyıllar süren büyük bir devlet de kurmuşlardı. Onun için bu ayette o geri dönüşlere ima var. وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَف۪يرًا Ve sizi hem mal hem de evlatça destekleyip sayınızı artırarak şu mesajı verdik. اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا Yok eğer kötülük ederseniz bunun da sonucuna katlanırsınız. Evet. فَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا Siz dönerseniz biz de döneriz demiyor mu? Kur'an açıkça. Onun için eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik edersiniz. Ey İsrailoğulları. Aslında bu İsrailoğullarıyla sınırlı bir hakikat değil. Tüm muhataplarına diyor, söylüyor ki vahiy. Ey muhatap, iyilik edersen kendin için etmiş olursun. Yok kötülüğü tercih edersen tercihinin sonucuna da katlanırsın. Bu evrensel bir hakikat değil. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ Derken sonuncu uyarının da vakti gelip çatınca yeni düşmanlar gönderdik ki لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا Sizler için yüz karası olan öncekilerin girişi gibi, girdiği gibi mabede destursuz, izinsiz girip ele geçirdikleri her şeyi ama her şeyi birer birer paramparça ederek mahvetsinler. Evet, yani siz azdınız, azınca biz de sizden yardımımızı çekiverdik. İnsanın bela bulması için Allah'ın özel olarak onu kahretmesi gerekmez. Yardımını çekmesi yeterli. Çünkü insan ayakta duruşunu Allah'a borçlu. Dünyaya gelişini borçlu olduğu gibi. Ve bu borcunu ebediyen ödeyemeyecektir. Takva borcunu ödeyemeyeceğinin farkına varmaktır. İşte budur. Eğer Allah'a olan borcunun farkına varırsa Allah ödemiş sayıyor ve borcunu sildiği gibi ona ek lütuflarda bulunuyor. Onun için insan Allah'a borcunu ebediyen ödeyemez, ödeyemeyeceğini itiraf etsin kafi. Bunu bilsin, haddini bilsin yeterli. Asa rabbukum en yerhamekum. Rabbinizin size rahmetiyle muamele etmesi tabii ki umulabilir. İsrailoğulları bağlamında tabii ki herkese söylenmiş bir hitap. Ve in uddum udna. Demin de dile getirmiştik bu ibareyi. Fakat eğer siz günaha dönerseniz, unutmayın, biz de cezaya döneriz. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِر۪ينَ حَص۪يرًا Zira biz cehennemi nankörler için çepeçevre kuşatan bir hisar kılmışızdır. Hasira, yani hisar. Buradaki lil kafirindeki kafirleri nankör diye çevirdim. Çünkü bu bağlamda itikadi sapmadan daha çok onun da temelinde yer alan nankörlük, inkarın ahlaki boyutu söz konusu. Çünkü burada sözü edilenler İsrailoğulları. Yani tek Allah'a ibadet etmiş ve nübüvvete, vahye, vahyin ve nübüvvetin gerçekliğine inanmış olan bu topluluk, Allah'ın kendilerine verdiği nimete nankörlük ettikleri için bu cezaya çarptırıldılar. Onun için burada kafiri nankör diye çevirdim. Ayette dikkatinizi çekmiştir. Rabbukum, Rabbinizden zamir neye geçiyor bakınız. Udne, na zamirine, bize geçiyor. Rabbukum, udne. Yani sizin Rabbiniz, biz döneriz. Ayette, bu ayette gördüğünüz bu zamir sıçraması, Kur'an'ın birçok yerinde görülür. Allah hakkındaki zamirler, aynı ayette üç ayrı zamirin kullanıldığını görürsünüz. Burada olduğu gibi, bakarsınız bazen, birinci tekil şahıs kullanılır. Bakarsınız çoğul şahıs kullanılır. Bakarsınız bazen üçüncü tekil şahıs o kullanılır. Neden? Öncelikle bunun nedeni Allah'ın insan zihninde kişileştirilemeyeceği gerçeğidir. Yani hiçbir şahıs zamiri, kişi zamiri onun gerçek varlığına işaret edemez. Sadece ve sadece bir imadır. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Hiç şüphe yok ki işte bu Kur'an o dostu doğru yola yöneltmekte. Ve yubeşşirul mu'mininellezine ya'malunes salihati enne lehum ecran kebira. Erdemli ve güzel davranış sergileyenleri kesinlikle muhteşem bir karşılığın beklediğini müjdelemektedir. Kur'an size neyi müjdeliyor ey müminler? Erdemli ve güzel davranış sergileyenleri kesinlikle muhteşem bir karşılık hem dünyada hem ukbada, ahirette beklediğini müjdeliyor. Yahudileşen İsrailoğullarından Kur'an'a geçiyor bu ayet. O örneği bitiriyor ve hemen Kur'an vahyine geçiyor. Onlar vahye ihanet ettikleri için Yahudileştiler diyor muhataplarına, biz müminlere. Siz de Kur'an'a ihanet ederseniz, bu ayetin verdiği, daha doğrusu bu pasajların verdiği öğüt bu. Siz de Kur'an'a ihanet ederseniz eğer, Yahudileşirsiniz. Tıpkı İsrailoğulları gibi. Vahiler birbirini destekler. Temel esprisini de veriyor bu. Hepsi de temelde aynı doğruyu gösterirler demeye getiriyor bu pasajlar. وَأَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Ve ahirette yaptıklarından hesap vereceğine inanmayan kimseler için aslında لَا يُؤْمِنُونَ inanmayan kimseler, iman etmeyen diye de çevrilebilir ama parantez içi bir açıklamayla Taberi'nin açıklamasına dayanarak bunu böyle çevirdim. Yaptıklarından hesap vereceğine inanmayan kimseler için dehşet bir azap hazırladığımızı da onlara müjdelemektedir bu Kur'an. Burada pasaj bitti. Yepyeni bir konuya giriyoruz. Ve yed'ul insanu bişşerri du'a'ehu bil hayr. Yepyeni bir konu dedimse üsttekinden bağımsız değil, hepten kopuk değil. Kur'an'ın tamamı zaten bir sure, hatta bir ayet gibidir. Böyle okunmalıdır. Kur'an birbiriyle ölü örülü bir tuğla duvar gibidir. her bir ayeti diğerine referans verir. Onun için Kur'an'ı bir tek ayet gibi okumak şiar olmalıdır. Doğru anlamanın şiarı. Ve yed'u'l insanu bişşerri du'a'ahu bil hayr. Ne ki insan sanki hayır için yalvarıp yakarıyormuşçasına şer için yalvarıp yakarır. Ve kânel insanu acûle. Zira insan çok acelecidir. İnsan soyuna hitap bu ayette. Herhangi bir zümreye değil, tüm insanlığa hitaba geçti Kur'an ve dedi ki, insan aceleci bir varlıktır. 18. ayette gelecek olan dünyevileşmenin temelinde yatan zaafa dikkat çekiyor burada. Yani insanın dünyevileşmesinin en temelinde ne, hangi sebep yatıyor derseniz eğer, acelecilik. Aceleyi istemek. Yani hemen sahip olmak. Acele istemek bir zaafı getirir. Bedel ödemeden elde etmek. Acele istemek bir başka zaafı daha getirir. Yakındaki kötüyü uzaktaki iyiye tercih etme zaafını. Acele istemek bir başka şeyi daha getirir. Gözü uzağı görmeyip sadece hemen önündekilere dikme zaafını. Acele istemek bir başka şeyi daha getirir. Rantçılığı, maddi manevi, cennet rantçılığı olsun, dünya rantçılığı olsun. Çünkü acele isteyenler bedelini ödemeye pek yanaşmazlar. Onun için dünyevileşmenin en temelinde insanoğlunun acele etme zaafının yattığını bu ayetten anlıyoruz. Allah'ın belada acele etmediğini Yunus 11'de anlıyoruz. Değil mi? Hatta Kur'an insanın aceleden yaratıldığını söylüyor. Yani mecazi bir ifade ile Kur'an Enbiya suresinin 37. ayetinde "Hulikal insanu min acel." İnsan aceleden yaratıldı diyor. Tabii ki insan aceleden yaratılmadı. Aceleci bir varlıktır demektir. Bu mecazi bir kullanım. Yani bu kadar acelecidir insan. Hayırlısını istemek yerine acele ister. İstediği verilsin başına bela olacaktır. Fakat bunu bile bilmez. Hayırlısı belki biraz geç gelecektir ama sabretmediği için kendi eliyle, kendi isteğiyle başına bela açar. Eğer insanın acele ettiği gibi Allah da acele etseydi, insan kendi soyunun köküne kibrit suyu dökmüş olurdu yeryüzünde. O nedenle Kur'an uyarır. وَعَسَا اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Sizin hoşlanmadığınız bir şey ola ki hayırlı olur sizin için. Çünkü acele ettiğiniz zaman onu göremezsiniz. Hoşlanmadığınız bir şeyin uzun vadede, mikro planda kötü gibi gördüğünüz bir şey, makro planda iyi olabilir. Siz Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız, en azından ya makro planı da hesaba katar, ya da en azından benim bilmediğim bir şeyler var. Ya Rabbi, benim görmediğimi sen görüyorsun, sana itimat ediyor, güveniyorum dersin. İman budur işte. Ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum. Ola ki bazı şeylerde de şer görürsünüz mikro planda. Yakın planda size şer gibi gözükür, uzak planda hayır. Yakın planda size hayır gibi gözükür. Bu çok güzel dersiniz. Fakat uzak planda size şerdir. Vallahu a'lemu ve entum la ta'lemun. Allah en iyisini bilir. Fakat siz tabii ki sınırlısınız, insansınız, uzağı göremezsiniz. Onun için de bilemezsiniz. Allah'ın bildiğine iman edin ve Allah'a güvenin. Güven mutluluktur aynı zamanda. Onun için iman eden mutlu olur. Onun için iman insana mutluluk getirir. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ Hem biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Karanlık ve aydınlık, pasajın temasına uygun olarak manevi karanlık ve ışığa göndermedir bizce. Onun için gece ve gündüz hayatın özetidir. Geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık diyor. Gecenin ve gündüzün ayeti demiyor. Bir sonraki cümlede farklı olarak gelecek. Orada aya ve güneşe işaret var. Ama burada herhangi bir takdir kullanmazsak eğer, ayetin metninin içinde geçmeyen bir kelimeyi metne idhal etmezsek eğer, gece ve gündüz doğrudan ayet kılınmış oluyor. Evet, yani insan hayatının mevsimleri, toplumlar içinde bulunan inkarcılar ve müminler, insan hayatının güzel ve kötü günleri, alt üst oluşlar, hep bunların içinde bir ışık vardır. En kötü günler, gece kadar karanlık günlerinize bakınız, onun içinde inne ma'al usri yusra, zorluğun yanında bir kolaylığı görebilirsiniz. Bir ışığı görebilirsiniz. O ışığı görmeniz için yalnız bir şart var. Göz yetmez. Göz yetmez. Işık olmazsa göz görmek için işe yaramaz. Vahyin ışığı şarttır. Onun için gözünüz, yüreğiniz, ışığınız vahiy olursa, bu ikisi bir araya geldiğinde, görünenin, mevcudun arkasındaki vücudu, görünenin arkasındaki görünmezi de sezebilirsiniz. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا Baksanıza, gecenin ayetini gideriyor ve onun yerine gündüzün ayetini bir ışık kaynağı olarak ikame ediyoruz, getiriyoruz. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ Hem Rabbinizin lütfundan size düşeni arayasınız, hem de geçip giden yılların sayısının ve gelmesi kaçınılmaz olan hesabın farkına varabilesiniz diye. Evet, mesaj çok açık. Zaman belirleyici, ay ve güneş gibi tüm unsurların tamamı insana dünyanın geçiciliğini, hayatın sınırlılığını, ahiretin gerçekliğini, hesabın mutlaka geleceğini gösteren bir gösterge değil midir? Aslında öğüt isteyene gece ve gündüz yetmez mi? Gündüzü insan eğer doğru okursa hayata, geceyi doğru okursa kabre tekabül etmez mi? Yatak mezara, yorgan mezar taşına tekabül etmez mi? Sabah kalkış, gece uykusu ölüme, sabah kalkış da bir ba'thu ba'del mevt, yeniden dirilişe tekabül etmez mi? Aslında insan 24 saatte bir ömrü, ebedi bir ömrü tekrar tekrar yaşamaz mı? Ve yine insan gündüzü nasıl geçirmişse bir günün gecesini öyle geçirir. Gündüzü güzel geçmiş bir günün gecesi güzel geçer. Rüyası bile güzel olur. Gecesi güzel geçen bir ömrün sabahı neden kötü olsun ki? Onun için Kur'an zaman belirleyicilerin tamamını bize bir takım ebedi hakikatleri gösteren birer gösterge olarak sunuyor. Ayettir diyor. Ayetler göstergelerdir, işaretlerdir, parmaklardır yani. Parmak ayı gösterirken parmağa değil aya bakmak lazım. Camdan bakmak lazım ki dışarıyı görebilesiniz, cama değil. İşte Kur'an'ın etrafımızda, tabiatta gördüğümüz bütün bu şeyleri okunması gereken birer ayet olarak sunmasının maksadı budur. Ey insan, yaz ve kış, bahar ve güz sana hayatın dört mevsimini hatırlatıyor. Unutma, senin de baharın olduğu gibi kışın da olacak. Unutma, bir gün senin de yaprağın solacak diyor. Yine bize tabiattaki ağaçların her bahar yeniden doğup her güz ölüşlerine bakarak, ey insan, oradan pay biç, ders al. Bir gün sen de ölecek ve bir daha dirileceksin demiyor mu? İşte o gerçeklere birer atıftır bu ayetler. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا İşte biz ibret almanız için gerekli olan her şeyi açık ve net olarak önünüze koymuş bulunuyoruz. Yani daha ne desin Kur'an? Eğer ibret alacaksa, eğer öğüt alacaksa, فَاَتَبِرُوا يَا اُلِ الْاَبْصَارِ Ey basiret sahipleri, iç görü sahipleri, gözü ve gönül gözü olanlar, ibret alın ne olur? Başka ne desin Kur'an? Ve kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqi. Ve biz her bir insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Aslında lafzen manası şu bu ayetin. Biz her bir insanın kuşunu boynuna geçirdik. Ama bu tabii ki mot a mot vermeye kalkarsak böyle. Fakat eğer simgesel olan sözcüklerin simgeledikleri hakikatle verirsek, bizim çevirimiz gibi olması lazım mananın. Yani her bir insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Buradaki ta'irahu'ya kader, insanın kaderi anlamını nereden verdik? Bu açık. Ta'ir uçan şey demektir. Kuşlara da tayr denilir onun için, kuş cinsinin tamamına. Araplarda kuş kader, kısmet, nasip, pay belirlemek için kullanılan bir hayvandı. Araplar kader, kısmet, nasip konusundaki tüm öngörülerini kuş uçurarak çıkarırlardı. Kuşu uçururlar, kuşun sağa doğru uçuşundan bir yorum, sola doğru uçuşundan bir yorum, dikine uçuşundan bir başka yorum, yukarı yükselişinden bir başka yorum, aşağı inişinden daha kötü bir yorum elde ederlerdi. Tabii bu çok da sağlıklı bir şey değildi. Uydurma bir şeydi, batıl bir itikattı. Kuş bu nihayetinde. Yani kuşa bağlı olarak kaderini tayin eden bir insanın aklı da kuş aklı olması lazım. İşte Kur'an burada kuş akıllılara, ki bu çağın kuş akıllılarına da, burçlara, fala, şuna, buna bakarak, uğurum, uğursuzluğum, rakamlara, bilmem eşyaya uğur ve uğursuzluk yükleyen her kuş akıllıya bir öğüt veriyor ve onları uyarıyor. Ve diyor ki bu noktada, eğer kaderiniz, kısmetiniz, nasibinizin nerede olduğunu, uğur ve uğursuzluğunuzun nerede olduğunu görmek istiyorsanız, bir takım eşyaya suç bulmayın. İşte bu uğurludur, bu uğursuzdur. 13 rakamı uğurludur, bilmem kaç rakamı uğursuzdur, bilmem kaç rakamı uğurludur ve falan gibi kendi kendinize eşyaya iftira etmeyin. Eğer dikkat edeceğiniz bir yer varsa kaderiniz, kısmetiniz, nasibiniz, uğrunuz kendi boynunuzdadır. Boyun aslında çabaya tekabül eder. Elmalılı üstadımızın da çok güzel ifade ettiği ve değindiği gibi kişinin kendi tercihine, kendi çabasına tekabül eder. Yani kaderinizde, kısmetinizde, şansınızda, talihinizde, nasibinizde size bağlıdır. Kendi çabanıza bağlıdır diyor. Daha ne desin Kur'an? وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Nitekim kıyamet günü onun önüne dünyada yapıp ettiği her şeyi kayıtlı bulacağı bir sicil koyacak. İkra kitabek ve diyeceğiz ki oku kitabını. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Oku sicilini. Bugün kendi hesabını görmek için sen sana yetersin. Bir başkası gerekmez. İşte tefsiri hemen arkasından gelen ayettir bir öncekinin. Yani yapıp ettiklerinin tamamını kaydettiğimiz bir kitap koyacağız önüne diyor. Onun için ey insan kaderin seçmektir. Tercihinle belirliyorsun nasibini. Allah senin tercihine bakıyor ve nasibini öyle takdir ediyor. Çünkü sana irade verdi. Allah verdiği iradeyi görmezden gelmez. Men ihteda fe innema yehtedi li nefsi. Kim doğru yola yönelirse iyi bilsin ki sadece kendi lehine yönelmiş olacaktır. Ve men dalle fe innema yedillu aleyha. Kim de saparsa unutmasın ki o da yalnızca kendi aleyhine sapmış olacaktır. Yine yukarıdaki ve kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqi 13. ayetinin bir devamı bunlar. Yani sapan da sensin ey insanoğlu, hidayete eren de sen. Eğer hidayeti tercih edersen Allah seni hidayete ulaştırır. Eğer sapmayı tercih edersen ve ma yudillu bihi illel fasikin. Sapanlardan başkasını Allah saptırmaz diyordu ya Bakara suresinde ayet. İşte onun gibi tercihin neyse sonuç o olacaktır. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Zira kimse bir başkasının yükünü yüklenecek değildir. Kimse bir diğerinin yükünü yüklenmez. Baba evladın günahını taşımaz, evlat ananın günahını taşımaz. Herkesin günahı kendi boynuna asılacaktır. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Üstelik biz bir elçi gönderinceye kadar asla bir toplumu azaba sürüklememişizdir. Yani uyarmadıkça bir topluma bela vermemişizdir. Allah'ın adaleti de burada gözüküyor zaten. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا Biz bir toplumun helakini dilediğimiz zaman iyi bilin ki süreç şöyle gelişmiştir. Önce toplumun refah içinde yüzen seçkinlerine iyiliği emrederiz. Parantez içinde iyiliği, iyilikleri dedik. Yine bilin ki süreç şöyle gelişmiştir. Tabii ki parantez içi bir açıklamaydı. Çünkü Allah kötüyü emretmez. Bu vahyin tamamından öğrendiğimiz genel bir kuraldır. Onun için Ebu Ubeyde Ma'mer bin el-Müthenna emerna biçiminde okumuştur oradaki emernayı. Yani artırırız. O refah içinde şımarmış seçkinlerin sayısını ya da onların gücünü artırırız. Emmerna'da okunmuş o kelime yönetici olmalarını sağlarız. Hep bu genel ilkeye, vahyin genel ilkesine uygun okuyuşlardır bunlar, anlam arayışlarıdır. فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Ne olur sonunda? Oranın şımarmış, refah içinde yüzen şımarık seçkinlerini, yani yönetici seçkinler, yine ekonomik seçkinler, ekonomi seçkinleri, yine siyaset seçkinleri, askeri seçkinler, dini sınıf seçkinleri, yani bunlar refah içinde şımarmış, azmışsa bela ederiz diyor. Allah'ın helak süreci böyle gelişir. Bir toplum nasıl belaya ve helake doğru sürüklenir? Bunun tarihi yasasını bu ayet veriyor. Bu ayet bir yasadan söz ediyor. Evet, sonuç ne olur? Buna rağmen, o iyiliği emretmemize rağmen, onlar orada kötülük işlemeyi sürdürürlerse, artık onlar aleyhindeki hüküm kesinleşir. Bunun ardından biz de orayı yerle bir ederiz. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. Nitekim biz Nuh'dan bu yana nice toplumları helak etmişizdir. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا. Zira günahları yüzünden kullarıyla başa çıkmak için her bir şeyden haberdar olup her şeyi gören Rabbin fazlasıyla yeterlidir. Haydi haydi yeter, bir başkasına ihtiyaç yoktur. Rabbin onlarla baş edebilir eğer azarlarsa diyor. Men kâne yuridul acilete accelnâ lehu fîhâ mâ neşâ'u limen nurid. Her kim ki hemen şimdi ve buradanın geçici hazlarını tercih ederse, biz de onun payını orada hızlandırır, dilediğimiz kimseye istediğimiz kadar veririz. Evet, acile. El hayatu dünya anlamında kullanılmıştır. Çabuk olan, hemen olan, şimdi ve burada olan, acil mekan olarak burada, zaman olarak hemen şimdiye tekabül eder. Onun için ahiretin zıddı olarak kullanılmıştır. Yakın ve geçici dünya, kalıcı ve uzak ahiret. Bir tasavvur inşasıdır bu. Geçicinin cazibesine aldanıp da kalıcının nitelikli nimetlerinden mahrum olma ey insanoğlu. Yani elinin ulaştığı yerdeki tenekeye tamah edip de biraz uzaktaki altına onu tercih etme diyor. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Ne ki sonunda ona cehennemi tahsis ederiz de o oraya kınanmış ve gözden çıkarılmış biri olarak tıkılır. وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Ve her kim de ahiret hayatını tercih eder, karşılığını Allah'tan alacağına inanarak, orası için göstermesi gereken çabayı harcarsa, فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. İşte onların bu çabası karşılığını mutlaka bulacaktır. Yani burada özellikle Allah kimsenin yaptığını zayi etmeyecektir iması var ki Bakara suresinin 62. ayeti de zaten Allah herkesin yaptığının karşılığını bir bir verecektir der. Kullen numiddu haulâi ve haulâi min atâi rabbik. Hepsine birden, ötekilere de, berikilere de, senin Rabbinin lütfunda, bu dünyada zaten senin Rabbinin lütfunu ulaştırmaktayız. Yani ötekilere de ulaştırmaktayız, berikilere de. Hiç kimseyi seçmeden. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Zira Rabbinin lütfu yalnız bir kesimle sınırlı tutulamaz bu dünyada. Nasıl? Herkes çabasının karşılığını görür. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için yalnızca çalıştığının karşılığı vardır diyor ya Kur'an. İnsan için, mümin için değil. Onun için burada Allah'ın rahmetinden bu dünyada sadece müminler değil, kafirler de pay alır. Onun şefkati bir ananın evladına şefkatinden kat kat büyüktür. Unzur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd. Bu dünyada onların bir kısmını diğerlerine nasıl üstün kıldığımıza bir bak. Velil ahiretu ekberu derecatin ve ekberu tafdila. Ama ahiretin payı hem nicelik olarak daha büyük hem de nitelik olarak çok daha üstün ve değerlidir. Ey insanoğlu, sen dünyanın küçük lezzetine, geçici lezzetine ve cazibesine kapılıp da ebedi hayatını öz ellerinle mahvetme. Rabbim bize bu şuuru ve bu farkı kavrayacak bir aklı ihsan etsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.